Alergika. Do kupienia w aptece. Wyrób medyczny Irigasin. Od razu lepiej dla zatok, również w czasie alergii. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Poniedziałek, 20 kwietnia, mija 22. Piotr Jaśkowiak, zapraszam na serwis Trójki. Ponad 9,5 tysiąca przypadków koronawirusa w Polsce. Takie dane podaje Ministerstwo Zdrowia. Prokuratura zbada, czy doszło do zatajenia zakażenia na żywiecczyźnie. Litwini szykują się na spadek PKB nawet o ponad 7%. Ministerstwo Zdrowia potwierdziło po południu 140 nowych przypadków koronawirusa w Polsce. Zmarło kolejnych 18 zakażonych, m.in. w Toruniu, Kaliszu, Warszawie i Nowogródcu. To osoby w wieku od 54 do 96 lat. Większość miała też inne problemy ze zdrowiem. Od początku pandemii w Polsce zakaziły się już 9593 osoby. W całym kraju koronawirusa pokonało przeszło 1100 ludzi. Wyleczeni mogą oddawać zawierające przeciwciała osocze, które można wykorzystać do leczenia zakażonych. Tak zrobiła pani Magdalena. Informację o tym, że mogę oddać osocze, dostałam od kliniki zakaźnej przy ulicy Staszica w Lublinie, tam gdzie przebywałam przez 2 tygodnie. Dostałam informację, że mogę oddać osocze, a ja, że lubię pomagać ludziom i cieszę się, że mogłam pomóc. Od razu się zgłosiłam jako chętna, bo uświadomiłam sobie, że mogę i powinnam pomóc ludziom, którzy zakażenia przychodzą dużo gorzej. Dawca osocza musi spełniać takie same wymagania jak krwiodawca, czyli być osobą w pełni zdrową, bez chorób przewlekłych, w wieku od 18 do 60 lat. Ozdrowieńcy osocze mogą oddawać w regionalnych centrach krwiodawstwa i krwiolecznictwa. Prokuratura zbada, czy w Centrum Opieki Długoterminowej i Rehabilitacji w Czernichowie ktoś zataił zakażenie koronawirusem u pracownika, mówi wójt gminy Barbara Kosharat. Pierwsza osoba podejrzana o zarażenie była już 8 kwietnia skierowana do szpitala. W Wielką Sobotę otrzymaliśmy informację, że osoba ta ma pozytywny wynik. Łącząc fakty, że internet został objęty kwarantanną dopiero w nocy z niedzieli na poniedziałek wielkanocny, no to możemy też sobie powyliczać, kiedy byłoby najlepiej, żeby internet był objęty kwarantanną. Zawiadomienie złożyło Starostwo Powiatowe w Żywcu i władze gminy Czernichów, które uważają, że opieszałe działania dyrekcji placówki spowodowały, że wirus rozprzestrzenił się wśród personelu i podopiecznych. Biały Dom coraz ostrzej krytykuje chińskie władze za ukrywanie przed światem informacji na temat zagrożenia koronawirusem. Doradca prezydenta Donalda Trumpa do spraw handlu powiedział, że to Chiny muszą udowodnić, że wirus nie pochodzi z laboratorium w Wuhan. Peter Navarro powiedział, że działania chińskich władz pogłębiły kryzys spowodowany koronawirusem i zwiększyły liczbę ofiar śmiertelnych. Według doradcy prezydenta USA, Pekin wykorzystał swoje wpływy w Światowej Organizacji Zdrowia, by ukryć wirusa przed światem. Navarro wskazał też na fakt, że publicznie minimalizując zagrożenie, w styczniu i w lutym Chiny importowały maski i wyposażenie ochronne dla lekarzy i pielęgniarek. Kroki te sprawiły, że ludzie w Nowym Jorku, Mediolanie i innych miejscach stali się bezbronni. Kontynuował doradca prezydenta USA, dodając, że obecnie Chiny odnoszą korzyści finansowe z epidemii. Navarro powiedział, że istnieje uzasadnione podejrzenie, iż wirus wyciekł z laboratorium w Wuhan. Wyraził przekonanie, że to na chińskich władzach spoczywa obowiązek udowodnienia, że tak się nie stało. Prezydent Donald Trump ostrzegł władze w Pekinie, że jeśli świadomie doprowadziły do pandemii koronawirusa, to poniosą konsekwencje swoich działań. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Litwini szacują, że ich PKB może w tym roku spaść o 7,3%. Jeśli do lata nie uda się opanować epidemii, będzie gorzej. W ubiegłym tygodniu Międzynarodowy Fundusz Walutowy zapowiedział, że litewska gospodarka w tym roku skurczy się o ponad 8%. O prognozach dla Litwy mówił dzisiaj na konferencji prasowej minister finansów Wiliusz Szapoka. Prognozy nie są dobre. Zniknęły optymistyczne oczekiwania biznesu i konsumentów, które mieliśmy w ciągu ostatnich lat. Zdaniem szefa resortu finansów wielkość spadku zależy nie tylko od tego, czy uda się opanować koronawirusa, ale też od sytuacji na rynkach, na które eksportowane są litewskie towary i usługi. Słowem, jedziemy wszyscy na tym samym wózku, zauważył Szapoka. Na złagodzenie skutków epidemii Litwa zaciągnęła już w międzynarodowych instytucjach finansowych pożyczki o wartości około 1,5 miliarda euro. Planowane są kolejne działania. Szef resortu finansów Litwy dodał, że poziom bezrobocia w kraju może wzrosnąć w tym roku z ponad 6 do 10,5%. Kamil Zalewski, Polskie Radio, Wilno. Przewoźnik kolejowy Polregio sprzedał ponad 1800 biletów miesięcznych za symboliczną złotówkę. To specjalna oferta dla personelu medycznego, który walczy z pandemią. Bilety miesięczne za złotówkę wydawane są na konkretny odcinek, na przejazdy tam i z powrotem, a ich zakup jest możliwy w kasach biletowych, w systemie sprzedaży, na stronie internetowej Polregio, przez Koleo, a także w pociągu u obsługi, bez opłaty za wydanie biletu. Każda osoba z biletem miesięcznym za złotówkę dla pracowników służby zdrowia musi posiadać w pociągu ważny dokument poświadczający uprawnienie do korzystania z takiego przejazdu. Przedstawiciele spółki Polregio podkreślają, że udało się sprzedać dużą liczbę biletów mimo ograniczonej oferty przewozowej i spadku liczby pasażerów korzystających z przewozów kolejowych. Aleksander Przoniak, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Ponownie czeka nas noc z przymrozkami, zwłaszcza na wschodzie kraju, tam 2-3 stopnie poniżej zera. Na zachodzie 1 lub 2 na plusie, a nad morzem 3 stopnie Celsjusza. We wtorek zachmurzenie małe i umiarkowane, termometry w najcieplejszym momencie pokażą od 10 do 16 stopni Celsjusza. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Może zagramy w zagadki? Moim małym okiem widzę coś dużego, białego. Jedzie prosto na nas! Co roku na polskich drogach w wypadkach z udziałem tirów giną ludzie. Możesz to zmienić. Wejdź na tirynatory.pl i pomóż nam przenieść tiry na tory. Ogłoszenie społeczne. Uwaga! Pamiętaj o częstym myciu rąk wodą z mydłem. W przypadku braku takiej możliwości, dezynfekuj je płynami lub żelami na bazie alkoholu o minimalnym stężeniu wynoszącym 60%. Istnieje możliwość przeniesienia wirusa z zanieczyszczonych powierzchni na ręce. Dlatego częste mycie rąk zmniejsza ryzyko zakażenia. Więcej informacji na stronie gov.pl/koronawirus. No a teraz prawie 7 minut po 22. Zostań w domu z Trójką. Mi mój stały komunikat od wielu tygodni, jeżeli podczas tego pobytu w domu wybierają Państwo program Trzeci Polskiego Radia, to jesteśmy naprawdę szczęśliwi. Proszę nie ustawać w tym procesie właśnie. To teraz tak, mam ogłoszenie, jeszcze w tej godzinie, przed 23 na pewno, te prezenty, które nam się nie zmieściły do 22, czyli albumy Męskie Granie 2019, dogrywka, bo w piątek ta płyta się ukazała, jeszcze trochę cierpliwości, za mniej więcej pół godziny będą dla Państwa w prezencie, jeszcze będzie muzyka, jeszcze między innymi będzie i trio Marcina Wasilewskiego i Massive Attack, a tymczasem przenosimy się na scenę teatralną Trójki, proszę Państwa. Teraz przed nami opowieść o 60-letniej kobiecie Oli Aleksandrze, która po latach nieobecności wybrała się w podróż do Polski. Orient Express, którym podróżuje, zatrzymuje się na dworcu Warszawa-Gdańska, w miejscu, z którego 40 lat wcześniej... Krzysztof Beśka. Orient Express. Reżyseria Janusz Zaorski. Gdy cię nie widzę, nie wzdycham, nie płaczę. Nie tracę zmysłów, kiedy cię zobaczę. Jednakże gdy cię długo nie oglądam, czegoś mi braknie, kogoś widzieć żądam i tęskniąc sobie zadaję pytanie, czy to jest przyjaźń, czy to jest kochanie. Excuse me, tak? Przepraszam panią. Może mi pani zrobić zdjęcie? O. Tak, proszę. Press the button. Proszę, oczywiście. Tu naciśnić. Wiem. Uwaga. No. O, coś nie działa. O. To już chyba Warszawa, prawda? Wszędzie takie Haszcze jest. Nic nie widać. Planowo powinniśmy być o 12:20. No, a dochodzi w pół do pierwszej. Chyba mamy opóźnienie. Staliśmy kwadrans w polu jeszcze jakąś godzinę. Naprawdę? Mhm, spała pani wtedy. Och, rzeczywiście. Zdrzemnęłam się chwilkę. No ale żeby Orient Express miał takie opóźnienie? Ale po co te nerwy? Przecież to tylko wycieczka. Nigdzie nam się nie spieszy. Też prawda. No ale miasta wciąż nie widać. To ma być stolica europejskiego kraju. I właściwie, a dlaczego nie zatrzymujemy się gdzieś w centrum, tylko na dworcu... Jak to się nazywa? Gdzieś tu było. Gdański. O, zgadza się. Ale do Gdańska przecież nie jedziemy, prawda? Pojutrze tylko ten krzyżacki zamek w Malborku, a potem to szybko do Pragi. Dokładnie tak. Bardzo podobało mi się wczoraj w Krakowie. Takie stare miasto. A pani pierwszy raz w Polsce? Nie, urodziłam się tutaj. Tak myślałam. Bardzo dobrze mówi pani po polsku. No, dziękuję. Mój tato też jest Polak, ale ja urodziłam się w Stanach. Mówi do mnie tak. Masz tu bilet? Jedź, zobacz. To dzięki niemu trochę mówię po polsku. Nie, pani mówi bardzo ładnie po polsku. Really? Dziękuję. Naprawdę. O, niech pani patrzy. Już trochę widać miasto między drzewami. Wonderful. piękne wieżowce, zupełnie jak nasz Manhattan. Ostatnio wiele się zmieniło. A jak się nazywa ten hotel, w którym mamy mieszkać? A gdzieś tutaj było napisane? Pilot wycieczki na pewno będzie wiedział. Taka jestem podniecona. No niech już pani idzie, no steward czeka. A pani zostaje? Ja za pani. No już proszę, śmiało. O, wzięłam wszystko. Taka jestem podniecona, wonderful. Przepraszam, pan wolny? Proszę. Dzień dobry. Dobry, dobry. Widzi pani, co to się porobiło? Co takiego? Przyjechali, jaśnie państwo, z wielkiego świata i teraz dają nam popatrzeć. Z zewnątrz oczywiście. To tak jakby lizaka przez szybę polizać. Albo jak murzyńskim dzieciom spojrzeć na konwój humanitarny. Co to tylko smród spalin i kurz po sobie zostawi. O czym pan mówi? O tym całym pociągu. Ja nie mówię, że jakieś wielkie halo. Ale dali by przynajmniej dzieciom obejrzeć, prawda? Tu jeszcze piszą, o, że jakieś morderstwo tam popełniono. No ale to chyba raczej tytuł powieści, która rozgrywała się w tym pociągu. Być może, no. I tutaj piszą jeszcze, że prawie 6 tysięcy euro taka tygodniowa przyjemność. I kogo to stać, ja się pytam? Kolacje, szampany, kawiory, łososie. Pani kochana! No, żeby tylko kawiory i łososie. Legendarny Orient Express po raz pierwszy w Polsce. Z podróży z Wenecji przez Wiedeń bierze udział ponad 100 pasażerów, których obsługuje 44 członków załogi. Przejechaliby się jeden z drugim elektrycznym z tłuszcza w godzinach szczytu albo wukatką z Podkowy, to inaczej zaczęliby śpiewać. No, święta racja. A pani widziała? Co? No, ten cud techniki, no, pociąg znaczy. No wie pan, pociąg jak każdy inny. Też nie rozumiem, po co ten cały cyrk i do tego jeszcze orkiestra. A ludzi tyle, że ledwo udało się stamtąd wyjść. No, z drugiej strony niech i mają ludzie coś od życia. No tak czy nie, no. Ile można chodzić po centrum handlowym? A tak, to czasem jakiś koncert w plenerze, jakaś defilada, proszę pani. Nie przepadam za defiladami. Dokąd jedziemy? A, Mokotowska 12. Proszę bardzo. No, wszędzie teraz rozkopanie, szlak by to trafił. Tu asfalt, tam kanalizacja, albo metro. Objazdy i objazdy. I te korki w dzień powszedni, już szczególnie rano, gdy do tego jeszcze deszcz pada. Pani, no. Pięknie. Nie najgorzej. Buduje się, szanowna pani. Dziś się dużo buduje. Tam na lewo to ziabo, ja, Francuzi. Mam do pana prośbę. Wieje pani za mocno? Już zamykam. Nie. Ja tylko chciałam poprosić. Która teraz jest godzina? Pierwsza. Czy moglibyśmy przejechać krakowskim przedmieściem, tam koło uniwersytetu? No nie ma żadnego problemu. Ma pani szczęście, bo dopiero tydzień temu z powrotem krakowskie otworzyli. Wszędzie teraz rozkopanie, szlak by to trafił. Tu asfalt, tam kanalizacja. Jak to w lecie. I dopiero 12? A co? Dłuży się czas? Zawsze mówiłem swojemu synowi: ucz się, chłopak. Kto się nie uczy, to właśnie tak. O, tylko siedzi i gada. Dopiero 10, dopiero 11. Ale ja się uczę, proszę pana. Na uniwersytecie. Aha. Nie rozumiem. Ja właściwie też nie za bardzo. Wczoraj nam zrobili taką masówkę, panna sekretarz, znaczy razem ze swoją całą świtą. Człowiek by spokojnie poturlał do domu, jakieś piwko po drodze, bo to już po fajrancie było, a tu jest taka potrzeba, siła wyższa, wiecie, rozumiecie. Kto to są właściwie te syjonizmy? Hej, niech pan uważasz! Widziałeś, panna? Pod maskę mi wleciała, no mało brakowało. We własne święto miałaby nieszczęście. Co tu się dzieje? O, ładnie. Trzech na jednego? Oni go zabiją. Spokojnie. Uciek. O co wam właściwie chodzi, pan? Wiosna idzie, zakochać się trzeba, do parku z chłopakiem iść, a nie awantury robić. Słucham? O co wam chodzi, pytam? Jakieś przedstawienia faceta z pomnika, który nie żyje od 100 lat. Ja nawet nie widziałam dziadów, nie zdążyłam. No właśnie, więc po co wam to? Proszę mnie tutaj wypuścić. Ale przecież mieliśmy jechać na Stare Miasto. Ja muszę wysiąść. Myślisz, panna, że dziewczyn nie ruszają? Nie wiem, to nie ma teraz znaczenia. Jak sobie panienka życzy? Dalej tak chyba nie da rady. Wszystko obstawili. Ile panu płacę? 16,20. Proszę. Ej, panna! Reszta! Studenci Uniwersytetu Warszawskiego, rozejdźcie się! Słyszycie? To rozkaz! Macie natychmiast się rozejść! Studenci Uniwersytetu Warszawskiego! Ola? Marek! Gdzie jeszcze? Co ty tu robisz? Niech on taksówką! Słuchaj, milicja i aktyw robią nam pałowanie. Mieliśmy wiec. Na początku było spokojnie, ale potem jak zaczęliśmy się rozchodzić do domów, to się zaczęło. A rano wzięli z domów Jacka i Karola i kilku innych chłopaków. Andrzeja też? Nie, jego nie. Słuchaj, nie powinnaś tu być. Walał pałami na oślep, szczególnie ci z autokarów. Tylko tak władza potrafi rozmawiać ze studentami. Nie widziałeś Andrzeja? No, jeszcze przed chwilą z nami był. Nie, już wiem. Został w Kazimierzowskim, przy transparentach, a co? Muszę się z nim zobaczyć. No to ty zwariowałaś? Wszystko obstawili i walał jak popadnie. Zresztą dziewczyny z polonistyki już rozdały wszystkie ulotki. Ja muszę! Nie przejdziesz, mówię ci, żadnych szans. Wszystkich na pałach wrzucają do sług. Wiskowi prawie wrzucili petardę za koszulę, masz pojęcie? Nie, nic nie zrobią. To mówi się w Kazimierzowskim. Ale co ty chcesz zrobić, Olka? Mam do niego pilną sprawę. Ola! Nigdy nie zrozumiem kobiet. Nawet w dniu ich święta. Słyszycie? Studenci! Rozejdźcie się! Ty nas kiedyś wpędzisz do grobu. No właśnie, nałykałaś się gazu, a my z ojcem strachu. To akurat tak nie szkodzi. Lepiej już nic nie mów, dobrze? Całe szczęście, że nikt ci pałką nie przyłożył. Nie, ja nie chcę o tym w ogóle myśleć, nie wyobrażam sobie. Jak ty się tam w ogóle znalazłaś? Ja chciałam tylko oddać książkę. Do biblioteki? Nie, Andrzejowi. Ho, jeszcze tego brakowało, żebyś bibułę do domu przynosiła. Już wystarczy, że ojciec za Hitlera w pieluchach przemycał. Dobrze. No dobra, słyszałam to już 150 razy. Widać za mało. Poza tym to zwykła książka. Co to znaczy zwykła? No, normalnie, no. Zaczyna się jak... Dobrze, dobrze, już wystarczy. Wiem, co wy teraz tam czytacie. Kiedyś wpędzisz nas do grobu. Wojna nie jest dla dzieci, a z tego, co ludzie mówią, tam była prawdziwa wojna. Oddałaś przynajmniej tę książkę? Nie zdążyłam. Widziałam tylko, jak pakowali Andrzeja do suki. Jeszcze dostał pałką po nogach. Co za ludzie. A ty nawet dowodu osobistego nie miałaś. Jakby cię złapali i chcieli spisać, to sama mi zabrałaś dom. Wiem. My z ojcem też nie mamy dokumentów. Tylko ten kwitek, bo... Ach, z drugiej strony... To bardzo niedobrze, że nie zdążyłaś oddać książki koledze. Co? No, trochę musieliśmy z ojcem zmienić plany i przyspieszyć nasz wyjazd. Ale co ty mówisz, mama? Jak to przyspieszyć? A moje studia? Przyjaciele? Przecież miałam zaliczyć przynajmniej pierwszy rok. Przykro mi. Sama wiesz, że tu się już nie da dalej żyć. Tydzień temu znów pomalowali nam farbą drzwi do mieszkania. Nic nie mówiliśmy, żebyś się nie martwiła. Kiedy? Pojutrze. Ojciec był wczoraj w ambasadzie Holandii. Odebrał wizy dla nas wszystkich. Kupił też bilety na pociąg do Wiednia, a dalej... Całe życie w tym kraju, w mieście. I teraz tak nagle wziąć i wyjechać. Ludzie opowiadają, że celnicy na dworcu rozpruwają poduszki w poszukiwaniu brylantów, a nawet emalie z garków zdzierają, czy pod spodem niemal złota sprawdzają. Wysypują zawartości walizek na ziemię i wtedy starzy ludzie muszą wszystko zbierać. Na kolanach. Nie podnoś. To pewnie znów głuchy telefon. Więc powiem im wreszcie, co o nich wszystkich myślę. Co to pomoże? Halo, słucham. Halo? Tak? Naprawdę? To świetnie. Co się stało? Andrzeja wypuścili. Jest teraz w szpitalu, ale to nic poważnego. Wyjdzie za dwa, może trzy dni. Za dwa? Trzy dni? Pociąg z Warszawy Gdańskiej do Wiednia. Nie zaraz z peronu pierwszego, z toru drugiego. Proszę odsunąć się od toru. Powtarzam. Może jeszcze przyjdzie, Ola, usiądź. A jak się miniemy? Taki tłum. Przecież wie, który mamy wagon, na pewno cię znajdzie. Aha, ojciec miał problem ze znalezieniem naszego przedziału. Ach, swoją drogą ładna wiosna, w sam raz na miłość. Mamo, ja tylko... Chcesz oddać książkę, wiem. Ale wiosna taka ładna, nie powiesz. Oj, będzie mi brakowało takich wiosen. Już dwa razy zapowiadali odjazd. A może Andrzeja nie wypuścili z tego szpitala? Nie wiem, może. Na pewno jeszcze przyjdzie. Oleńko, usiądź, proszę. To wszystko jest jakimś koszmarnym snem. Uspokój się, córciu. Ja się chcę obudzić. Chcę się obudzić. Pytać zawsze, dokąd dobry, gdzie jest prawda, ziemi sól. Pytać. Słucham? Zawsze, tak? Pani coś mówiła? A być może do siebie, po prostu się zamyśliłam. Gdzie my jesteśmy? W krakowskim Przedmieście, jak pani sobie życzyła. Po lewej hotel Bristol, zaraz będzie pomnik Adama Mickiewicza. No tak, tak, pamiętam. Jeszcze stoi. Jak to jeszcze? Ano, zmiany, jak wszędzie. Kiedyś studenci zakładali mu swoją czapkę, jak jaka awantura była. Potem ekolodzy czy inni artyści taką białą maskę na nos i usta, kiedy o świeże powietrze walczyli. A teraz poniosą i starego Adama. No ja wciąż nie rozumiem. No a co tu nie rozumieć? Znalazł się jakiś pociotek spadkobierca właścicieli terenu i chce apartamenty stawiać. Co go jakiś pomnik obchodzi? Ludzie mówią, że mają go gdzieś indziej przenieść. Mickiewicza znaczy. Ale słyszałem też, że na części pójdzie. Co? No, głowa do Krakowa, część tylna do Wilna. No, ale to niemożliwe. Co ma być niemożliwe? No, dzisiaj wszystko możliwe, pani kochana. 5 pięter z ogrodem na dachu, metr ma kosztować tyle, co średniej klasy samochód, a i tak wszystko na pniu wykupili. No. Zewsząd teraz wracają po swoje skarby. Znaczy ci, co ich kiedyś wypędzili. Podobno w starych kamienicach jest jeszcze tyle złota i brylantów schowanych, że najczęściej to w kaflowych piecach i w ścianach, warstwami, no wie pani. Wie pan, niech pan lepiej jedzie. Nie mogę. Czerwone światło. swój. Ale kto? Czy mogłaby mi pani otworzyć? Nazywam się Aleksandra. Nic nie słyszę. Dzień dobry pani. Ja przepraszam, ale myślałam, że znów te łobuzy głowę zawracają. A to coś sprzedają, a to pieniądze zbierają na chore dzieci niby. Chwili spokoju nie ma. Ale słucham panią, słucham. Ja najmocniej panią przepraszam, że przeszkadzam, ale ja szukam kogoś. Nie wiem, czy dobrze trafiłam. Niczego nie kupuję. Nie, nie, nie, ja nie w tej sprawie. Ale słucham panią, słucham. Czy zastałam Andrzeja? Andrzeja? Wie pani, ja do końca nie byłam pewna adresu. To już przecież tyle lata. Przyjechałam dzisiaj dopiero do Warszawy, a wczoraj do Polski i... Ale jakiego Andrzeja pani szuka? Bo tu nie ma żadnego Andrzeja. Aha, ale to jest Mokotowska 12, mieszkania 3. Zgadza się. Ale o żadnym Andrzeju nie słyszałam. A co? Wnuczek się pani zgubił? Może u Jankowskich pod trzecim jest, u nich zawsze tak głośno. Nie, to nie jest wnuczek. Kiedyś mieszkał tu mój znajomy, więc myślałam, że... A mój nieboszczyk mąż świecz panie nad jego duszą, to mu Marian było. Ale może poprzedni właściciele mieli jakiegoś Andrzeja, ale ja nie pamiętam. Oczywiście, no to już tyle lat. A od kiedy pani tu mieszka? A czemu pani pyta? Ja wszystkie dokumenty mam. Nie, przepraszam panią, proszę mnie źle nie zrozumieć, ale po prostu bardzo mi zależy na znalezieniu tej osoby. A, no, mieszkam tu od 20 lat. Mhm. Kupiliśmy to mieszkanie od wdowy, której mąż był pułkownikiem w wojsku. Czy nawet jakimś majorem. Mhm. Ledwo co na emeryturę go wysłali, szable mu dali na do widzenia, co to jego żona śmiała się, żeby po śmietnikach było czym grzebać i umarł. Ot co? Ale kto tu mieszkał przed tym pułkownikiem, pojęcia nie mam. Rozumiem, przepraszam panią bardzo za najść, przepraszam. To nie szkodzi, nie szkodzi. Do widzenia pani. Do widzenia pani. A? Miałem nosa, żeby na panią poczekać. O, jaki pan uprzejmy. Wszędzie zmiany i zmiany. O, żeby pan wiedział. Dokąd jedziemy? Żebym to ja wiedziała. Z powrotem na dworzec? O nie, nie, nie, tylko nie na dworzec. W starych filmach mówiło się, jedź pan przed siebie, wszystko jedno dokąd. Wszystko jedno dokąd. No, łatwo powiedzieć. Wszędzie teraz rozkopanie, tu asfalt, tam kanalizacja, objazdy. Tu. I do tego duchy przeszłości. Niech pan jedzie na krakowskie przedmieście, pod uniwersytet. Nie zdam. Nie dam rady. Nie panikuj, podobno dziewczynom odpowiesz. Akurat Gośkę dziś uwalił. Słonia chyba zaraz urodzę. Kampania wrześniowa nas czeka jak nic. Myślałam, że on pyta tylko o starożytność. Ewa idzie. I co? No gadaj, no. A co ma być? Do tyłu. Oblał cię Stawarski? Przepraszam, przepraszam państwa. Tak? Ktoś powiedział Stawarski? Mhm. Tak, Andrzej Stawarski, profesor. Straszna piła, właśnie się o tym przekonałam. Wiedziałam. A co, pani też ma z nim kłopoty? Nie wiedziałem, że wykłada na zaocznych. Idę. Raz, kozie śmierć. Przepraszam panią, mam prośbę. Tak. Czy mogłaby pani przekazać profesorowi Stawarskiemu tę kartkę? Ja zaraz napiszę. Chce mnie pani jeszcze bardziej pogrążyć. I tak nic nie umiem. Bardzo panią proszę. A może będzie zupełnie odwrotnie? All passengers are kindly requested not to throw any kind of refuse into the bowls, with the exception of the toilet paper. Gdzie pani była? Wszyscy się o panią martwiliśmy. Niepotrzebnie, ja jestem u siebie. Przewodnik nawet chciał na policję dzwonić, ambasadę powiadamy. No, bez przesady. No i co, podobała się pani nasza Warszawa? Wonderful. Fantastycznie. Takie stare budowle, kościoły. Przewodnik tak ciekawie o wszystkim opowiadał, a w niektórych miejscach rzeczywiście zupełnie jak nasz Manhattan. No, ale pani z nami nie było. Ja już mówiłam, jestem u siebie. Zawsze chyba byłam. A teraz jedziemy do Marburg, prawda? Tam oglądamy ten krzyżacki zamek, a potem to już szybko do Pragi. Dokładnie tak. Cudowna podróż. Wonderful. Cudowna wiosna. Sam raz na miłość. Będzie mi znów brakowało takich wiosen. Już dwa razy zapowiadali odjazd. Czy nie powinniśmy jechać? Planowo powinniśmy odjechać o 12:30. Pani na kogoś czeka? Nie, to znaczy nie. Nie wiem. A przeszkadza pani? Może zamknąć okno? No. Niech będzie. Zostawiłam kartkę, ale los... Dobrze go znam. Bywa przewrotny, nieprzewidywalny, a ja nigdy nie chciałam zbyt wiele. Ułożyć sobie jakoś życie, tylko że zbyt często trzeba było zaczynać od nowa. A dzisiaj już nie mogę, nie chcę, nie mam siły. Pani się źle czuje? Mam zawołać stewarda? Nie, nic mi nie jest, przepraszam. Przestraszyłam się. Pociąg by ruszył i co wtedy? A już dwa razy zapowiadali odjazd. Ola! Ola? Tak? To ja. Andrzej. Kopelac. Dokładnie 40. Ty się w ogóle nie zmieniłeś. Dziękuję. Ty też się nie zmieniłaś. Co cię sprowadza? Ja byłam przejazdem i pomyślałam... Chciałam cię tylko zobaczyć. Przepraszam pana. Tak, tak. Może pan mi powie, bo pytałam kilka osób tutaj, a nikt nie potrafi mi odpowiedzieć. Co oznaczają te słowa na tablicy, na budynku dworca? Tu więcej zostawili po sobie niż mieli? Kto zostawił? Ja nie rozumiem. Widzi pani, no to są sprawy dość skomplikowane sprzed wielu lat. Nie do końca jeszcze załatwione. Rzeczywiście ci ludzie coś zostawili. Ale też coś ze sobą zabrali. Proszę, to dla ciebie, Andrzej. A co to? Nie pamiętasz, wtedy wczesną wiosną pożyczyłam od ciebie książkę. Miałam oddać po 2 tygodniach, ale wszystko się tak skomplikowało. A tak, książkę... już sobie... Przypominam, to był podręcznik do historii, tak? Nie. Zwyczajny kryminał. Kryminał to później, a potem był szpital. To było morderstwo w Orient Express Agaty Christie. Jasne. Przepraszam cię. To wszystko wyszło nie tak. Teraz też. Dopiero dzisiaj znalazłem chwilę... Piękny pociąg. To jest właśnie Orient Express. A tak, czytałem w gazecie. Przyniosłem ci kwiaty, proszę. Andrzej, piękny. Dziękuję. Ma romantyczną duszę, powiedział rozbawiony Hercule Poirot. Podróż pociągiem jest równie niebezpieczna... Jak podróż statkiem. No co, dziwisz się, że pamiętam. Czytałam niedawno ponownie. A powiedz mi... Tak? Czy coś by się stało... Tak? Nie, to niemożliwe. Wiesz, ja jeszcze nie mogę w to wszystko uwierzyć. Kiedy przeczytałem te kartki od ciebie... Prawdę mówiąc, myślałem, że śnię. Andrzej, nie dokończyłeś zdania, profesorze. A przepraszam, ja chciałem tylko wiedzieć, tak? Czy coś by się stało, gdybyś nie pojechała dalej tym pociągiem. No. Ja dopiero teraz uzmysłowiłem sobie, jak wiele jeszcze mam ci do powiedzenia. Andrzej, nie wiem. Ale czemu nie? W Orient Expressie wszystko może się zdarzyć. Gdziekolwiek będziesz, cokolwiek się stanie, będą miejsca w książkach, miejsca przy stole. Kasztan, kiedy gminie lub powoc otwiera. Będą drzewa, ulicy, ktoś nagle zawoła. Ktoś do drzwi zapuka i pamięć przyniesie. Z kwiatem, z godziną, z kolorem. Gdziekolwiek będziesz, cokolwiek się stanie. Gdziekolwiek będziesz. wystąpili Ola, Małgorzata Zajączkowska, mama Oli, Małgorzata Zajączkowska, Aleksandra, Małgorzata Zajączkowska oraz Marta Chodorowska, Sylwester Maciejewski, Antoni Pawlicki, Zofia Merle, Andrzej Piszczatowski, Marek Frąckowiak, Brygida Turowska-Szymczak, Janusz Wituch, Aleksandra Rojewska. Opracowanie muzyczne Renata Baszun, realizacja akustyczna Andrzej Brzoska, reżyseria Janusz Zaorski. A no właśnie. I to słuchowisko, które Państwu przypomnieliśmy, pochodzi z 2008 roku. Mam nadzieję, że są Państwo, byli Państwo, są Państwo zasłuchani po drugiej stronie odbiorników, ale takich słuchowisk i takich przypominajek będzie wkrótce zdecydowanie więcej. Zapraszamy po godzinie 22 od poniedziałku do środy. Tymczasem za 24 minuty jest 23. Głos, a później muzyka. Dzień dobry Państwu, tu Legionerka. Zostańcie w domu z trójką. Wyprowadzam się. wieje. Lech Janerka. Na pewno wrócimy do jego muzyki, do jego twórczości w sobotę między 15 a 19. Zapraszam Państwa już teraz bardzo serdecznie. I taka specjalna pierwsza zapowiedź, ale nie ostatnia. W piątek po 23 w paśmie koncertowym przypomnimy naprawdę wyjątkowy koncert. Naprawdę bardzo wyjątkowy dla trójki koncert. Na razie tylko tyle, wkrótce więcej. Marcin Wasilewski Trio z nowej płyty. Thank you. Dostaliśmy to jako pierwsi. Jako pierwsi państwu zaprezentowaliśmy i to nie wszystko, bo przecież 26 czerwca ukazuje się płyta. Nowy album dla wytwórni ECM zatytułowany Arctic Riff. Marcin Wasilewski Trio i jeszcze znakomity amerykański saksofonista tenorowy Joe Lovano. Tutaj z nimi, z naszymi reprezentantami polskiej kultury, naszej kultury w szerokim świecie i ważnym świecie. Pięknie. No to właśnie ten utwór, który promuje całość Waszkar. On przed chwilą. Za 12 minut jest godzina 23. Ja wiem, że ten utwór ostatnio podczas naszych spotkań się pojawi się i teraz, ale możemy to nazwać wersją wzbogaconą, bo wzbogaca ją zapowiedź, właściwie wzbogacają ją słowa wokalisty i brzmi to tak. Cześć, tu Marcin Rozynek. Zostańcie z trójką w domu. Pozdrawiam. Wyrzucenie już sobie bardzo dobrze przypomnieliśmy przez ostatnie tygodnie. Pora na inne utwory, na przykład z tej debiutanckiej płyty zespołu Atmosfera. Obiecuję, że będą i to wkrótce. Przetrzymałem państwa, przepraszam, co złego to nie ja. Piotr.Stelmach@polskieradio.pl. Teraz proszę napisać dla trzech pierwszych osób, które napiszą pod ten adres. Płyta Męskie Granie 2019, dogrywka. Tam jest zespół Skalpel w wydaniu, czy w wersji big bandowej na tej właśnie płycie, a teraz z ich nowego albumu Arrival. Rival. Bardzo gorąco Państwu tę nową płytę wrocławskiego duetu Marcin Cichy, Igor Pudło, czyli Igor Box, czyli Skalpel. Polecam. I jeszcze spotkamy się po godzinie 23:00 oczywiście, bo jeszcze będę dla Państwa zapowiadał retransmisję pewnego koncertu, ważnego koncertu z 1 marca 2015 roku, zespół SBB, przypomnę. I zapraszam po serwisie informacyjnym. No i jeszcze przed godziną 23:00 ci, którzy będą grali w kolejnych naszych radiowych spotkaniach, to na pewno Massive Attack. W ciągu dnia dłonie dotykają wielu powierzchni, które mogą być zanieczyszczone wirusem. Dlatego powstrzymuj się od uścisków, całowania i podawania dłoni